بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تاريخ 6 من رمضان مكو 1442 كتك درس يا رسالة الأصول الثلاثة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تندريها بعد يكون لزيا قزوم زيا مراتب الإسلام وتاج أدلة كتك كتاب إن شاء الله نصنا ينتوم صلى الله عليه وسلم جويا زل مرتبة تاتو زلتاجة أبو نيوما. قال: والدليل من السنة حديث جبريل، حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. قال العلامة الفوزان حفظه الله: قد تقدم الكلام عن الإسلام والإيمان والإحسان. تمتنقليا كزممزي قوسو وإسلام وإيمان نا إحسان وأركان كل مرتبة، كذلك تكتاج أنغوزو زكيل مرتبة تليتاج. قال: وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أدلة كل مرتبة من القرآن. نقول الشيخ رحمه الله أليتاج دليل وكيل مرتبة كتك مراتب aliyoyataja huko nyuma akataja dalili katika Qur'an. Wa hadha kulluhu taqaddama wa intaha, yote yametangulia tumaliza huko nyuma. Qala: thumma dhakara ash-shaykh rahimahullah dalila hadhihi al-maratib min as-sunnah sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fa dhakara hadith jibril. Hapa ash-shaykh rahimahullah akataja dalil ya hizi martaba katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Akataja hadithi ambao ni mashhur yajulikana kama hadithu Jibril. Wa annahu ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ma'a ashabihi. Jibril alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwa mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake. Atahum fi surati rajulin وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل لكوجة كتك سورة يا منموم أككاكم توم صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سأله عن الساعة وسأله عن أماراتها. مصالي أبو جبريل المولزم توم صلى الله عليه وسلم نكوسه إسلام إيمان إحسان، akamuuliza kuhusu kiyama na alama za kiyama. Hadha ma yusamma bihadithi Jibril, kiufupi hii ndio inaoitwa hadith Jibril au hadith Umar. Wa huwa hadithun warada min iddati turuqin an jama'atin min as-sahaba fa huwa hadithun sahih. Hadithi hii imepokewa katika njia nyingi kutoka wengi katika masahaba, ni hadith sahih. Wa dhakara shaykh rahimahullah ta'ala riwayata Umar bin Khattab radiyallahu anhu fi hadha alhadith ma'a ikhtilafin fi alfaz alhadith fi turuq ukhra walakin almaana wahid. Hapa ash-shaykh rahimahullah akataja riwaya ya Umar bin Khattab radiyallahu anhu ambayo katika sahih Muslim, pamoja na kuwa kuna ikhtilaf katika alfaz za masahaba waliopokea hadithi hii lakini maana yake ni hiyo hiyo moja. Qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Umar radhiyallahu anhu sema katika hali ambayo tulikuwa tumekaa pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. قال الشيخ الفوزان كان من عادتهم رضي الله عنهم أنهم يجتمعون عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويتلقون عنه العلم. والصحابة ilikuwa ni katika ada yao walikuwa kikusanyika kwa mtume صلى الله عليه وسلم katika msikiti wa mtume صلى الله عليه وسلم na kupokea kutoka kwake ilmu. Mtume sana alikuwa akiwasomesha msikitini. Hili ni jambo ambalo lilikuwa limezoeleka baina ya masahaba. Na ni jambo ambalo baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba wakaliendeleza. Likiendelea kwa salafu salih na mpaka leo. Ukienda Masjid An-Nabawi utapata wanaovioni bado waendelea na hili jambo. Kufundisha watu dini yao ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii ndio asili katika ilmu. Asal katika ilmu ni kuwa yasomesho katika misikiti. Lakini wengi katika watu ilijambu wameliwacha. Wengi sana wameliwacha. Ikawa misikiti mbali na ibada tukufu ya sala inaswali wa alhamdulillah na hii ni neema kubwa. Basi ikishaisha sala khalas. Misikiti itafungwa tuende zao. Ikawa misikiti haina haraka ya ilmu kabisa. Mingine. Na hili ni jambo nasikitisha sana. Walillahi alhamdu wal minna. Sasa hivi baadhi ya misikiti yameanza kuhuisha hii sunna ya kusomesha ndani ya misikiti. Alhamdulillah. Katika mwezi wa Ramadhani utaona ule uhai wa watu kusomeshana katika misikiti, lakini jambo ambalo linahitajika liendelee hata baada ya Ramadhani. Na mara nyingi jambo ambalo lawavunja moyo wasomeshaji ni hudhuru. Kwa maana wanaohudhuria katika vikao vya ilmu ni watu wachache. Lakini hili lisimvunje mtu moyo. Sababu ilmu ni nzito. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ilmu si kitu sahali. Ni kitu ambacho hitaji mtu awe na subra. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam jihadi ya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala kwambia wajahidhum bihi jihadan kabira. Ndio maana ikawa baina yule mujahid anayepigana kwa upanga na baina yule anayetafuta ilmu akaisomesha hawezi kuwa sawa, pamoja na kuwa yule akhatarisha maisha yake, lakini hii ni jihadil khawas, jihadi ya upanga. Hata mtu akiwa hana elimu aweza kuingia pale ndani akabahatisha. Lakini jihadi ya ilmu hakuna anayekaa isipokuwa yule ambaye amekaa kikweli kwa ajili ya kutafuta ilmu, na ni jambo ambalo sio kila mtu aliweza. Kwa hivyo ni kuwa na subra, hata kama idadi ya wanaohudhuria ni mtu mmoja au wawili, lisikuvunje moyo, kwa sababu la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humar an-na'am. Kwa si lazima wawe watu wengi watakusikiliza, somesha tu ile amana ambayo Allah amekupa katika shingo yako yafikishe. Watakuja mmoja, kisha wa pili, kisha wa tatu utasikiliza. Na si muhimu wawe wengi, si muhimu. Wakiwa wengi, wakiwa wachache, kheri. Muhimu wafanye nini? Ufikishe lengo la kusomesha ilmu haswa katika misikiti. Tayib, hili shalizungumza mara nyingi sana, bali limetolewa na mihadhara kuhusu suala la watu kusomeshana ndani ya misikiti. Ni ilmu ambayo ina baraka sana watu kusomeshana ndani ya msikiti. Bali hakutoka au kutoka aima amthal Imam Abu Hanifa, al-Imam Shafi'i, Imam Malik, al-Imam Ahmad, wale wote wametoka ndani ya msikiti. Wote wametoka ndani ya msikiti. Kulikuwa hakuna jamiat wala shay masajid. Walikaa msikitini wakasomeshana wakawa vile mnavyoona. Na hii ni neema Allah subhanahu wa ta'ala amewapa ahli sunna. Tayib, turudi hapa. Qala kana min adatihim radiyallahu anhum annahum yajtami'una 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi al-masjid wa yatalaqawna 'anhu al-'ilm. ويستمعون إلى أجوبته صلى الله عليه وسلم على ما يريده من الأسئلة نوالكوا كمسكليزا متوم سلم يلي مسوالي ينو كوجا كواك يكيوليز ومسكليزا متوم سلم كيجيب فبينما هم كذلك على عادتهم فكوا كتكحالية كويدة ياو ادخل عليهم رجل من الباب مارا أكينجيا بنا موجة مسكتين أكبيتا ملانغو مسكتا كينجيا رجل شديد بياض الثياب yule mtu aliingia zilikuwa nguo zake ni nyeupe sana yani bimaana zang'ara nguo zake shadidu sawadi sha'r na nywele zake zilikuwa nyeusi sana ay anna jibril alayhi salam tamathala fi surati hadha ar-rajul wa lam yatihim bi suratihi al-malakiyya jibril alikuja katika sura ya huyu mtu hakuja katika sura yake ya malaika alikuja katika sura ya mtu kama binadamu لأنهم لا يطيقون النظر إليه في صورته الملكية سبلاو كما انجلكوجة كتك سوراك يا ملايكة هكونا متوزك سبيركم وانجليا هكي جا جبريل كتك سوراك يا ملايكة هكونا نوزك امتزاما هكي متومز صلى الله عليه وسلم لمونا جبريل كتك مومبيل مومبيل يا مبو الله أمي مومبنايو له 600 جناح أنا مباو 106 mbawa mbili peke yake kizifungua sadda al-ufuk na sadda al-ufuk yani yuziba magharibi na mashariki na magharibi mbawa mbili peke yake kifungua na mnayo na mtume sallam katika hadithi nyingi zimekuja kuwa aliwahi kumuona mara mbili Jibril katika lile umbile ambalo Allah amemuumba ana ukubwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala amemsifu kwa sifa hiyo dhu quwwatin 'inda dhil 'arshi makin. Allah amemsifu Jibril kuwa ni mwenye nguvu yatosheleza walivyokwenda kumpa habari Lut alayhi salatu wassalam juu ya kuangamiza jamaa zake na kwa yeye aondoke walikuja walaqad rawaduhu 'an dhayfihi fatamasna a'yunahum. Katika adhabu iliyopata watu wa Lut walikuja malaika ambao wakiwemo miongoni mwao ni Jibril kwa Lut kumpa habari ya kuangamizwa jamaa zake wakaja wajaahu qaumuhu yuhrauna ilayhi kuja pale wameona wanaume wamekuja pale mbona tukupewa hatuli kuambia usituletee wageni hapa awalam nanhaka anil alamin Lut waambia haulai dhaifi fala tafdahun nyimo nitia fedheha hawa wageni wangu pia mkuja kuwafuata kwa mambo yenu machafu. Wataja ahlu tafsir kwa Jibril alifanya kwa ubawa wake mmoja tu hivi fatamasna ayunahum wakawa vipofu wote kwa mara moja tu wote wakawa vipofu wakarudi zao wakiwa hawaoni tena kafuta ile macho yao kwa mara moja tu. Ah, sasa akija Jibril katika sura yake ile aliyoumbiwa nani aweza kusubiri pale? Mweza kwenda mbio nyinyi ukashangaa umetoka na dirisha lile ujui umetoka vipi, lakini almuhimu binadamu hawezi kusubiri kumwona malaika vile alivyoumbwa na Allah sababu ni kiumbe kimeumbwa na nguvu sana. طيب قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قوله لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أي من الحاضرين أحد. هو يبان ألفوينجيا alikuwa nguo yake ni nyeupe sana, nywele zake ni nyeusi sana. Maana yake nini? Haonyeshi athari ya kuwa ni msafiri, sababu msafiri atakuwa na vumbi katika nguo zake na nywele zake, wakati ule alikuwa kisafiri na ngamia. Kwa hivyo itaonekana athari kwa huyu atoka nini, atoka safari. Sasa huyu haonekani athari yoyote ya safari, wala pamoja na kuwa haonekani athari ya safari, kumaanisha kuwa ni katika watu wa wapi, wa Madina, kama si msafiri ni mtu wa Madina, ni mtu wa hapa hapa tu. La ajabu, hakuna anayemjua katika watu wa Madina, watu wote wamjui. Sasa msafiri si msafiri, na mtu wa Madina si mtu wa Madina. Kwa hili jambo likawa la watatiza masahaba, mbona huyu yuko hivi? Fahadha min alajaib annahu laysa qadiman min safar hatta yuqal innahu min ghairi ahli almadinati wa hum la ya'rifunahu wa huwa laysa min ahli albaladi hatta ya'rifuhu. Asema hili ndio liko katika jambo la ajabu, kuwa huyu haonekani kama amekuja kutoka katika safari ya mbali, mpaka watu waseme kwa usi katika watu wa Madina na hawamjui, na wala si katika watu wa Madina ili waweze kumjua. Fatahayyaru fi sha'ni, masahaba wakatatizika na huyu bwana, wakachanganyikiwa huyu mtu nani? La huwa qadimun wala huwa min ahli albalad, sio msafiri wala si katika watu wa Madina, yote mawili hayumo. Law kana qadiman min safarin la dhahara alayhi atharu as-safar fi thiyabihi wa fi lawnihi, ingelikuwa ni msafiri ingeonekana athari ya safari katika nini, katika nguo zake, katika rangi ya ngozi yake ingeonekana. Li anna al-musafira tadhharu alayhi atharu as-safar, msafiri yadhihirika kwake yeye athari ya mtu aliyesafiri. Fala ya'rifuhu ahadun min al-hadirin, hakuna yeyote katika wale waliohudhuria pale alikuwa akimjua yule mtu. Falaysa huwa min ahli al-baladi wa laysa huwa qadimun min safar, famin aina yakunu hadha ar-rajul, huyu hana athari ya safari, bimaana si msafiri, na huyu hana, hajulikani Madina, kwa hiyo si mtu wa Madina. Sasa atakuwa nani? Hadha alladhi istaghrabu, hili ndio jambo lilofanya masahaba wastaajabu na waone kitu kigeni sana kwao. Wa qawluhu fajalasa ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam ay baina yadayhi julusan muta'allim min mu'allimihi, akaja yule bwana hawajui kama ni Jibril, mpaka kwa Mtume sallam akakaa mbele ya Mtume sallam, kikao cha mwanafunzi anayetaka ilmu kwa mwalimu. Wa qawluhu wa asnada rukbatayhi ila rukbatayi an-nabi sallallahu alayhi wasallam ay annahu qaribu minhu jiddan, akaegemeza magoti yake kwa magoti ya Mtume sallam, bi maana Mtume sallam alikuwa amekaa kama vile katika tashahud al-awwal vile, na yeye akaja akakaa mbele ya Mtume sallam akagusisha magoti yake na magoti ya nani, ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa qawluhu wa wadaa yadayhi ala fakhidayhi, kisha akaweka mikono yake juu ya mapaja, ay fakhidayi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, juu ya mapaja ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wengine katika wanaovyo wanasema juu ya mapaja yake mwenyewe, na wale wanaosema kuwa aliweka katika mapaja ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ili wazidi kuchanganyikiwa wasimjue nani, anasema yuko karibu sana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kiasi cha kuwa yuweza kufanya hivi na Mtume sallallahu alayhi wasallam na hatumjui, ama pengine huyu nani, ikawa haya maswali yazunguka katika vichwa vya masahaba. Wa qawluhu faqala ya Muhammad khatabahu bismihi wa lam yaqul ya Rasulullah, sote tufahamu kuwa tumekatazwa sisi kumuita Mtume sallallahu alayhi wasallam ya Muhammad, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Allah akawakataza masahaba kumuita Mtume sallam kwa jina lake, bali wamwite ya Rasulullah, ya Nabii Allah. Kwa masahaba wale walioko karibu walikuwa wajua hii adabu, lakini hapa aja mtu kisha iwasema ya Muhammad, amwita kwa jina lake, kwa akamwita kwa jina lake, wala hakusema ya Rasulullah. Wa la'allahu fa'ala dhalika alayhi salam min ajli an yadhunna as-sahabatu annahu min ahli al-badiyah, na huenda pengine Jibril alayhi salam alifanya hivyo ili wadhanie kuwa ni katika watu mabedui amekuja, kwa sababu wao ndio walikuwa namna hiyo. Li anna min adati ahli al-badiyah annahum yukhatibuna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bismihi, walikuwa mabedui wakija hawajui hizi adabu, kwa sababu wako mbali na mafunzo ya Mtume sallam, wako mashambani huko. Sasa wakija wamuita Mtume sallam kwa jina lake, na lianna ahli albadia ala tabiati muadati, mabedui wako hivi, yani wako katika ile ile hali yao, si kama watu wa mjini. yeye atakupa moja kwa moja ni hivi. Sasa wewe chukua ma na Mtume salama alikuwa akiwachukulia vile hali yao walivyo. Na walikuwa na ghilba, walikuwa na ususuavu kwa sababu vile wanavyoishi. Nafikiri kama utawahi kuona bedui utanielewa nazungumza nini. Yaani ukimwona badui kwa kikweli, si hapo sasa tu badui la, yule bedui wa kikweli ukimwona utaelewa hapa kuzungumzwa nini. Allahumusta'an. Siku moja tusoma Yaman. Sasa ndani ya jiko kila siku watu wa mahali fulani ndio wapika, na haruhusiwi mtu mwingine kuingia isipokuwa wao. Sasa siku ya kupika watu wa Hadhramaut, tukawa tunaingia ndani pale. Akaja bwana mmoja bedui, bedui wa Saada, atoka majabalini huko, ana njaa kweli. Akaja akaingia mpaka jikoni bila ruhusa, akakaa. Jamaa zinga kweli kweli, manywele ya timtimu hivi, ndevu mashallah. Sasa jamaa waambizana, nani atamwambia atoke, maanake hafai hapa kuwa hapa. Wacha mimi nikajaribu. Ambia akhi ukhruj. Amwangalia tu hivi, ya akhi almakan hadha almafrut tajlis barra. Amwangalia tu hivi, yani kama siondoke, wallahi hakuzungumza hata neno moja mpaka akaletwa sinia ya chakula. Wala hata ajifanya hata kuelewa azungumza nini. Kakaa pale mpaka aletwa sinia ya chakula pale, wenyewe tukampa sinia ya chakula, tufanye nini? Na jamaa amekaa hivi, akala pale, akamaliza, akatuangalia, shukrani hana, tupa sinia huyo, enda zake. Wala hawa, yani badwi, badwi wako hivyo. Mpaka wakati mwingine kule serikali haiwaangalii wao. Tumepanda basi na bedui mmoja amebeba AK-47, ana minywele hivi na yuko na mkewe. AK-47 hairuhusiwi Yaman kusafiri nao kwenye basi, pamoja na kuwa wanao silaha, lakini huruhusiwi kusafiri nayo. Huwezi kupita miji hii. Alafu sasa wale taftish, wale askari wale mwajua roadblock, wale wakiingia kwenye basi waangalia silaha, nani mbeba silaha. Mimi nimekaa hapa, huyu yuko hapa. Sasa naangalia watamfanya nini bwana. Kila ukifika kwake jifanya umoni, kisa sungia mbele huko. Anataka silaha, wewe hukuiona hii silaha. Wallahi alazim, anshika hivi silaha kubwa kweli, machine gun yuko hivi, AK-47. Hakuna mtu mmoja amemuuliza paka mfika. Kwa nini? Hebu jaribu muulize. Ni kama mwambie buvua nguo, wao wajua yuwaweza akaishika ile akili zao mbovu, akaigeuza akampiga nayo, wajua wao yuwaweza kufanya hivyo. Badui, najaribu kuwaletea picha muelewe, ni watu hawaelewi. Yeye waishi na ngamia wake na mbuzi wake kule, wao wajamwambia, hajawahi kuishi na watu kujua namna gani ataamiliana na watu. Hapa mambo hawaelewi kabisa, haelewi yeye. Atakupa hivi hivi moja kwa moja, sababu hajazoea mambo kubembelezana. Sasa walikuwa wakija kwa Mtume sallam hawajui adabu, kwa sababu wako mbali na mafunzo, hawako katika taalimu. Kwa huyu akaja Jibril alayhi salatu wasalam akamwita, ya Muhammad, ili masahaba wasimjue zaidi nani, hataki wamjue nani. Wa huwa ziyadatun fil igrabi wa ta'miyati hatta la ya'rifu, yani azidi kuwafunga macho wasimjue yeye nani. Wa qawluhu qala ya Muhammad akhbirni an al-islam, e Muhammad, hebu nipe habari kuhusu Uislamu. Nini Uislamu? E ishrah li ma'na al-islam, nishereheshe maana Uislamu nini. Qala an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. Faqala sadaqta. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال الشيخ الفوزان ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام التي لا بد منها. نتوم صلى الله عليه وسلم أمجيب جبريل زلين غوزو زو إسلام ومبازو حكونا بودي لازيما أمتو أرنازو دي أيتو مسلم. والتي إن تحققت ووجدت تحقق الإسلام. زكي باتكان إزين غوزو mwanadamu akazihakiki hizi nguzo, basi na Uislamu utakuwa uko kwake. Wa mazada alaiha min al-umuri al-ukhra fa hiya mukammilat, na mengineyo yalibakia katika mambo ya dini ni katika yale yanayokamilisha nguzo hizi. فالرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على بيان أركان الإسلام. Mtume صلى الله عليه وسلم aka simamia tu katika kueleza nguzo za Uislamu peke yake. لأن الجواب كلما كان مختصرا كان أسهل على المتعلم والسامع. Sababu kila jawabu likiwa fupi ni mzuri zaidi kwa yule mwenye kujifunza na kwenye kusikiza. Simtajie mambo mengi mwisho akawa hatoshika kitu. قال وسهل عليه حفظه ووعيه, na yasahali kwa kile kuhifadhi na kuelewa na kutambua. بينما لو طول الجواب تشعب على الحاضرين, لو جواب litakuwa refu mwisho wale wenye kuhudhuria wanaokuwa pale ile jawab litakuwa limewatatiza hawaelewi. وربما ان اكثرهم لا يستوعبه, huenda wengi katika wanaosikiliza wasiweze kumeza na kuelewa kile kinachozungumzwa. Fahadha dalilun ala anna almas'ula yanbaghi an yatawakha al-ikhtisara mahma istata'a, na hii ni dalili ya kuwa anayeulizwa yatakikana awe atafanya ikhtisara ile jawabu kwa kadri ya vile atakavyoweza. Wa yaqtasiru ala shay'i ad-daruri, Sheikh al-Fawzan asema abakie katika kile ambacho ni cha dharura peke yake ili mtu amuelewe. Na huu ni uslubu wa Sheikh al-Fawzan pia hafidhahullah, kimuuliza swali yajibu kwa sentensi moja haraka tu, na kama yule bwana auliza swali kwa kuna mtu asema hakuna tofauti baina ya wanaume na wanawake, wote hao wako sawa, kabla hajamaliza swali akamwambia yeye wako sawa kwake yeye sababu yeye ni kama mwanamke, lakini kwa wanaume wako sawa sawa, wajua walaysa dhakaru kaluntha, ilo wajua, lakini kwa mwanamume anayesema hivyo basi yeye ni kama hawa wanawake, kwake yeye ni sawa hivyo. Sasa wewe ushaelewa wewe. Kuna watu wazungumza mazungumzo kama haya, kwa mfano huu mfano niliotoa, wazungumza na lau kama atamaliza tu kuzungumza, hasa akizungumza lugha ya Kiarabu, na ili jambo lilifanya mmoja katika maulama wa sunna msaudina, nafikiri al-muallimi al-yamani au mmoja katika hao, maanake wao walipata hawa mabwana wanaoanza hili jambo la kusema wako sawa sawa baina ya mume na mke, hakuna tofauti. Asema nikamsikiliza alipomaliza kuzungumza, nikamwambia taarifina anti kalamuki hadha, akaanza kumzungumzia kwa dhamiri ya nini ya kike, kama mbe mwanamke mbele yake. Yule bwana hapo hapo ataja maliza kuzungumza, "Esh, kwani mimi mwanamke?" Akamwambia, "Oh, kumbe dhamiri pia za kutatiza, wewe unataka kukubali kama wewe sawa na mwanamke. Utakubali mengine? Wewe wakubali ukiitwa kwa jina. Sasa wewe ni mtu mzima. Sasa mama bwana, wewe mama wewe utakubali? Sasa mbona mko sawa tu? Si mko sawa?" Na ikiwa ni kijana basi wajua dadangu bwana atakubali, aweza kutupa mbao hapo ukashangaa. Sasa nyi hamjakubali mwanzo kuitwa madada, kuitwa mama, hujakubali wewe. Utakubali vipi kuko sawa? Hawako sawa. Hata katika haya majina tu hawako sawa. Mwanzo ondoeni hizi. Msisikilize wale wanaowadanganya kule katika dua za kimagharibi. Wale wamezoea uchafu, hicho ndio wanachokitaka. Yafikia hali mpaka eti hawaruhusu sehemu nyingine kuweka vyoo vya kina mama kando na vyoo vya wanaume kando. Kwa nini? Wasema sasa hii pia ni katika kubaguana. Msikubaguana, wao wana yao wanayotaka, wana yao mengine uchafu wanayotaka. Wewe utaingiaje chooni umekosea ukifungua hivi mama yuko ndani? Akili yako nzima? Allah musta'an, tuje hapa tu. Almuhim, ukienda katika fatawa za Sheikh al-Fawzan utayaona mengi katika hayo. Hapo hapo aulizwa Suleiman alimuua Balqis, asema sikuhudhuria harusi hiyo, sikualikwa, sikuhudhuria. Na swali kama hili pia aliulizwa kuhusu je, Iblis ana mke? Asema wallahi sijui. Pia harusi yao sikuiona. Mmoja amuuliza Sheikh Al-Fauzan, Malakul Maut aitwa nani? Ambaye si Israeli, aitwa nani? Asema msubiri akija kutoa roho yako muulize mwanzo, wewe kweni waitwa nani? Si utakosha muona? Pale basi utakapomuona muulize, usiniulize mimi sijui. Yeye mwenyewe akija kukutoa roho, wakati akutoa roho muulize, wewe Malakul Maut kweni wewe waitwa nani? Alafu utapata jawabu pale. Kuna maswali mengine si ya kuulizwa. Almuhimu turudi hapo. Wa illa fal Islamu aktharu min dhalika. Uislamu ni mwingi. Si hizi nguzo tano pekee. Kuna mambo mingi sana. Hadhihi arkanuhu wa da'aimuhu allati yaqumu alayha. Lakini hizi ndizo nguzo zake ambazo Uislamu usimama juu yake. Qala sadaqta. Yule muulizaji akamwambia umesema kweli. Hadhihi ajibatun thaniya. Na hili jambo lingine pia likastaajabisha masahaba. وقوله قال فعجبنا له يسأله ويصدقه فدل على أنه عالم. Sisi tukashangazwa yumuuliza kisha yende amsadikisha ambaye umesema kweli, na hii inaonyesha kuwa yajua yeye lile jawabu, maana yeye ndio ajua. Na kweli Jibril ndio mwalimu wa nani? Wa Mtume صلى الله عليه وسلم. Alamahu shadidul quwa, kumaanisha kuwa ajua kile anachokiuliza nini. Wa annahu la yasalu suala jahil, haulizi suala la mtu ambaye hajui. Wa innama yasalu wa huwa alimun, auliza akiwa ajua kile anachokiulizia nini. Na wakati mwingine yafaa kwa mtu kuulizia jambo ambalo yeye alijua kwa faida ya wale wanaosikiliza. Yajuzu kwa mtu kuuliza suali kwa jambo ambalo yeye walijua, lakini aogopea pengine wale wanaohudhuria pale hawajui. Kwa hivyo auliza yeye, si kwa sababu hajui, la, auliza ili wale waliohudhuria pale wawe watalifahamu linaloulizwa kwa sababu muhimu wake. Qala wa innama yasalu wa huwa alimun bidalili annahu qala sadaqta fadalla ala annahu alimun falimadha yasal. Alipomwambia sadaqta, umesema kweli, ni alama ya kuonyesha yeye wajua. Kwa nini basi uuliza na yajua? Kisha akaendelea kuuliza na maswali mengine, insha Allah Taala tutakuja kuyasoma katika vikao vitakavyokuja kuhusu al-iman wa al-ihsan na asharatu as-saa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.